1 ml na mililitr olejek goździkowy, płyn stomatologiczny. Wskazania: produkt do tymczasowego złagodzenia bólu zęba. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 17. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost. Protestują przeciwko sfałszowanym wyborom. Ludzie wychodzą na ulicę Tbilisi. Akcja uczniowska chce powstrzymać mowę nienawiści w sieci. W Sejmie odbyła się dyskusja Zatrzymaj hejt. Szokujące, tak brytyjski premier opisuje nagranie, na którym poseł jego partii bije obywatela. Wszystko nagrały kamery. Na początek Gruzja i Tbilisi, gdzie zaczynają się manifestacje przeciwko sfałszowanym wyborom, jak twierdzi opozycja. Do protestu nawoływała prezydentka Salome Zurabiszwili. Wyniki wyborów nazwała operacją specjalną rosyjskich służb. Według oficjalnych danych wybory wygrała prorosyjska partia sprawująca władzę. Opozycja na znak protestu nie zamierza przyjąć mandatów parlamentarnych. Obywatele wyszli na ulicę. Jesteśmy tutaj, by pokazać naszym europejskim przyjaciołom, że my, gruzińscy obywatele, nie uznajemy bezprawnych wyborów rosyjskiego marzenia. Jesteśmy tutaj, ponieważ uważamy, że wybory nie przebiegły prawidłowo. Nie taki był nasz wybór. Chcemy, by Gruzja była europejskim krajem, a nasz rząd jest jednoznacznie przeciwko temu. Dlatego jesteśmy tutaj, żeby go oprotestować. Kibicujemy aspiracjom demokratycznym, atlantyckim i europejskim Gruzji, mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski i dodaje, że z uwagą obserwuje rozwój sytuacji w Gruzji. To rzeczywiście niepokojące, że wynik wyborów wybiega tak znacznie, odbiega od przewidywań. W tej chwili badane są techniczne aspekty procesu liczenia głosów, nieregularności, które zostały stwierdzone. Prezydent Gruzji powiedziała dobitnie, co sądzi o tych wyborach. Rządząca w Gruzji partia oskarża tymczasem opozycję o próbę przeprowadzenia zamachu stanu. Do 2 grudnia pozostanie w areszcie Janusz Palikot, zdecydował Sąd Okręgowy we Wrocławiu. Prokurator Łukasz Kudyk z Dolnośląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej powiedział, że sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Uznał, że tylko tymczasowy areszt jest środkiem zapobiegawczym, który zabezpieczy prawidłowy tok postępowania. Uznał, że żadne poręczenie majątkowe, choćby nawet w kwocie 1 000 000 zł, jest niewystarczające. Sąd dostrzegł uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, łapomatactwa, bawa ukrywania się, czy realność wymierzenia surowej kary. Janusz Palikot oraz jego dwaj współpracownicy Przemysław B. i Zbigniew B. mieli według prokuratury oszukać nabywców obligacji na ponad 70 milionów złotych. Były polityk usłyszał 8 zarzutów, nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, grozi mu do 20 lat więzienia. Akcja uczniowska chce powstrzymać mowę nienawiści w sieci. Młodzi ludzie domagają się wprowadzenia takich przepisów, by osoby hejtujące nie czuły się bezkarne. W Sejmie odbyła się dyskusja z udziałem ministrów, organizacji społecznych oraz młodzieży Zatrzymaj hejt. Jan Grzybowski z akcji uczniowskiej odczytał apel młodych do polityków. Młodzież zwraca w nim uwagę, że mowa nienawiści i mobbing to patologie społeczne, które w skrajnych przypadkach odbierają życie ich koleżankom i kolegom. Szczególnie poważna jest mowa nienawiści w internecie. Badania pokazują, że coraz więcej użytkowników internetu staje się hejterami. Apelujemy do rządzących państwem polskim, aby rozpoczęli pilne prace legislacyjne, których celem będzie wpisanie pojęcia hejtu i jego zdefiniowanie w kodeksie karnym oraz innych ustawach. W konferencji uczestniczył m.in. wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak mówił, internet daje hejterom poczucie anonimowości. Da się to zmienić, jeśli wszyscy użytkownicy sieci staną się sygnalistami. To jest wyzwanie dla nas starszych, dla nas rządzących, dla nas rodziców. Jeżeli nie weźmiemy za to odpowiedzialności i nie będziemy mocno umieli powiedzieć, że zmienimy tak prawo, żeby nikt nigdy nie musiał się bać czarnej maski, dopóki będziemy za to odpowiedzialni i będziemy to realizowali, to światu będziemy pomagali. Sprzymierzeńcem w walce z mową nienawiści w sieci jest prawo Unii Europejskiej i niedawno przyjęte rozporządzenie o usługach cyfrowych. A niebawem w rządzie zakończą się też prace nad nowelizacją kodeksu karnego, który poszerza katalog grup chronionych przed mową nienawiści. Chodzi o płeć, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną. Szokujące, tak brytyjski premier Keir Starmer opisuje nagranie, na którym poseł jego partii bije obywatela. Do zdarzenia doszło w sobotę. Wszystko zachowało się na taśmie z kamery bezpieczeństwa. Poseł Partii Pracy Mike Amesbury został zawieszony, zapewnia, że będzie współpracował z policją, a z Londynu Adam Dąbrowski. It's shocking. Premier komentuje sprawę krótko. Bardzo szybko go zawiesiliśmy. Trwa dochodzenie policyjne. Na nagraniu, do którego dotarło Daily Mail, widać, jak poseł uderza mężczyznę. Ten pada na ziemię, ale ciosy nie ustają. Interweniują przechodnie. Mike Amesbury sam zgłosił się na policję. Wcześniej mówił, że mężczyzna mu groził. Sprawę bada policja hrabstwa Cheshire. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 17 w Trójce Sport i Adam Malecki. Cristiano Ronaldo czy Lionel Messi? Kto otrzyma złotą piłkę? No kto? Ja nie pytaj, ja nie wiem właśnie, jeszcze. Ty wiesz? Nie, kto? Takie pytanie padało właśnie przez długie lata, kiedy o prym walczyli właśnie Argentyńczyk, który ma w gablocie 8 pozłacanych piłek, wygrał także w zeszłym roku. No i Portugalczyk triumfował w plebiscycie 5-krotnie. Teraz obu brakuje wśród nominowanych, więc jest miejsce na nowe talenty. Faworytów do zwycięstwa jest dwóch. To Brazylijczyk Vinicius Junior z Realu Madryt i Hiszpan Rodri z Manchesteru City. Wszystkiego dowiemy się dzisiaj wieczorem podczas gali plebiscytu. Na więcej szczegółów już teraz zdradzi nasz paryski korespondent. Francuskie media jednogłośnie oceniają, że w tym roku laureatem zostanie Vinicius Junior. Nagroda nie może go ominąć, uważa West France. 26 goli, 12 asyst i triumfy w Lidze Mistrzów, w La Liga i w Superpucharze Hiszpanii. To dorobek, który według obserwatorów czyni napastnika Realu Madryt naturalnym faworytem plebiscytu. L'Équipe tonuje nieco nastroje i podkreśla, że nowe zasady tegorocznego konkursu czynią go bardziej niepewnym i emocjonującym. Prawie nikt nie zna wyników, nie było wywiadu ani sesji zdjęciowej przed galą. Potencjalni laureaci zasiądą w pierwszych rzędach niepewni swoich losów, zauważa sportowy dziennik. To nie jedyna nowość. Po raz pierwszy współorganizatorem plebiscytu stworzonego przez magazyn France Football jest UEFA. Pojawią się też nowe nagrody dla najlepszych trenerów. W gronie kandydatów wymieniani są Carlo Ancelotti z Realu Madryt i Xabi Alonso z Bayeru Leverkusen. A faworytką do złotej piłki wśród kobiet jest Aitana Bonmati z Barcelony. Ten sam klub ma swojego faworyta, 17-letniego Jamina Lamala w kategorii młodych talentów. Stefan Folzer, Polskie Radio. Z Paryża skok do Manchesteru, gdzie posadę trener United stracił Erik ten Hag. Porażka z West Hamem, środek tabeli, gdzie utkwiły czerwone diabły, to realia nie do zaakceptowania dla włodarzy klubu. Holender opuszcza Old Trafford po 2 latach, w ciągu których zdobył Puchar Anglii i Puchar Ligi Angielskiej. Zastąpi go tymczasowo dotychczasowy asystent, wybitny niegdyś snajper Ruud van Nistelrooy. Byliśmy w Paryżu, w Manchesterze, to teraz zajrzyjmy do Białegostoku, który w 2026 stanie się stolicą lekkiej atletyki. 102. edycja Mistrzostw Polski Królowej Sportu odbędzie się właśnie na Podlasiu. Jednym z ambasadorów białostockiej lekkiej atletyki jest specjalizujący się w rzucie młotem, 2-krotny medalista igrzysk Wojciech Nowicki. Oczywiście, że to będzie nobilitacja i bardzo się cieszę, że moje miasto po raz kolejny będzie gospodarzem Mistrzostw Polski. Na pewno bardzo się cieszę z tego powodu, że będę mógł się zaprezentować na takiej imprezie przed własną publicznością. To jest, uważam, coś pięknego dla sportowca, żeby przed swoimi kibicami się zaprezentować. Nowicki, pierwszy raz mistrzem Polski w swojej dyscyplinie, został właśnie w Białymstoku w 2017 roku. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami popada deszcz, nocą od 2 stopni w Bieszczadach, 5 na Suwalszczyźnie, 9 w centrum, do 11 na południowym zachodzie. A rano głównie na północy uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro pochmurno, miejscami deszczowo, wiatr słaby, nad morzem umiarkowany. A na termometrach jutro w ciągu dnia od 11 stopni na Wybrzeżu i Pogórzu do 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na polu za oknem bardzo przyjemnie, duszno nie jest, liście zielenią się żółcią, pisze pan Stefan. No i mądrość niekoniecznie ludowa, na Szymona Jesieńkona. Chyba nie z końcem miesiąca, to może tak troszeczkę, ale jeszcze poczekajmy, spokojnie. Mądrz. dwie dwójki i siedem trójek. Halo? Odnośnie tego pana, który dzwonił przed chwilą na tych numerach telefonów. Nie dajmy się zwariować. Sprzedaję telewizję od 20 lat. I zawsze tak było. Klient podchodził do mnie, podawał swoje dane w obecności innych klientów w kolejce i nikt tego nie robi wielkie halo. No, żeby trzeba było się zamknąć z klientem w pokoju albo przekazywać sobie informacje na kartce. A no właśnie, to też rozwiązanie. Mała karteczka na przykład w banku i tam się pisze i tylko my widzimy to i pani w okienku po drugiej stronie. Właśnie w banku. Być może to jest to rozwiązanie. Może niekoniecznie cyfrowe, ale jednak. Dziś pytamy w audycji popołudniowej między innymi o to, czy jesteśmy świadomi zagrożeń w tym cyfrowym świecie. Dwie dwójki i siedem trójek. Numer telefonu do dyspozycji. Numer jawny. Zapraszamy do trójki. 12,5 minuty po godzinie 17. Ostatnie pokolenie zapowiada protesty w Warszawie, tym razem jawne. Organizacja zapowiada, że dołączą do nich działacze z innych miast. Aktywiści protestują przeciwko bezczynności rządów pomocy powodzianom i w walce o ograniczenie skutków zmian klimatycznych. O czym mówi Sylwia Ziętel z Ostatniego Pokolenia. Postulatami Ostatniego Pokolenia jest po pierwsze przekazanie 100% pieniędzy z budowy nowych dróg i autostrad na regionalny transport publiczny, a po drugie jeden bilet za 50 zł miesięcznie na transport regionalny w całym kraju. Z końcem listopada wszyscy przyjadą do stolicy i założą pomarańczowe kamizelki. Od 25 listopada będziemy przez kilka tygodni wciąż i wciąż blokować Wisłostradę. Zamienimy ją w stałe miejsce obywatelskiego oporu. Będziemy wzywać premiera Donalda Tuska do wyjścia przed kamery i wystosowania publicznego oświadczenia zobowiązującego do realizacji postulatów. Jak zauważyli aktywiści, władze do tej pory nie chcą rozpocząć rozmów i z tego powodu strajki przyjmują formę nieposłuszeństwa obywatelskiego i nie są nigdzie oficjalnie zgłaszane. Więcej na ten temat mówi Helena Dattner z Ostatniego Pokolenia. We wrześniu kryzys klimatyczny dosłownie wdarł się drzwiami i oknami do domów Polek i Polaków. A rząd wciąż nawet nie podjął pierwszego prostego kroku, by zacząć zatrzymywać emisje napędzające ten kryzys, czyli na przykład przekierowywania środków z nowych autostrad na transport publiczny. Ostatnie pokolenie działa w wielu miejscach w Polsce. Ludzie mobilizują się we Wrocławiu, w Krakowie, na Śląsku, w Poznaniu i w Warszawie. Jeśli władze nie odpowiedzą na zapowiedziany protest i zakończy się on kolejną interwencją policji, aktywiści zapowiedzieli następne protesty, aż do skutku. Ostatnie pokolenie zachęca do brania w nich udziału, o protestach informuje na swoich social mediach. Będziemy przychodzić, blokować Wisłostradę, tak jak do tej pory. Będziemy siadać, będziemy, jeśli będzie taka wola, przyklejać się, będziemy pokazywać nasz opór wobec rządu. Aktualnie trzy sprawy w sądzie są rozpatrywane przeciwko ostatniemu pokoleniu. Każdy z nas wie, jakie czekają nas konsekwencje za to, co robimy, ale mimo tego wiemy, że nie mamy innego wyjścia. Musimy wychodzić i pokazywać ludziom, że jedynym możliwym wyborem jest opór. Aktywiści w pomarańczowych kamizelkach od 25 listopada planują przez kilka tygodni blokować warszawską Wisłostradę. Działacze w ten sposób chcą domagać się, by premier przekierował środki z planowanej rozbudowy dróg ekspresowych czy autostrad na transport publiczny. A głosom Ostatniego Pokolenia przysłuchiwała się Aleksandra Dobieszewska. Tu trójka, audycja popołudniowa, kwadrans po 17. Tell me how you miss me. I could die tonight. I've a broken heart. The loneliness is changing. We've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. I never thought I'd need to feel regret for all I never was. For all this time alone has left me hurt and sad and lost. Every time you kiss me, I could cry. Don't tell me how you miss me. I could die tonight. A broken heart. It's only this is changing. We've been too far apart. And there's nothing you can do to change it back, she said. Nothing you can do but sing. This love is a fragile thing. Nothing you can do now but pretend. Yeah. łzy. RFM i ostatnie wersy to byłoby chyba z angielskiego, z najnowszego nagrania The Cure. Ta piosenka to delikatna sprawa, nie możesz zrobić nic, by to odwrócić, powiedziała. No ale by dokonać udanego tłumaczenia, no, trzeba wykazać się wieloma umiejętnościami, spośród których nawet to najlepsza znajomość języka oryginału nie jest najważniejsza, bo zdarza się i tak, że liczba błędów językowych, lapsusów w ogóle wypacza całość. Dziś taki temat omawiali tłumacze na konferencji PISFU dotyczącej jakości polskich przekładów w filmach i serialach. Według Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej jakość tłumaczeń dramatycznie spada. Dlaczego? To wy tłumaczy Józef Niewiarowski. Polskimi tłumaczeniami filmów i seriali jest coraz gorzej. Wiceprezes ZAIKS-u Michał Komar uważa, że należy o tym poważnie porozmawiać. Tłumacze ponoszą niezwykłą odpowiedzialność za kulturę języka polskiego. Niektóre sformułowania wchodzą do takiego powszechnego uzusu. Oto przykład tłumaczenia filmu znaleziony w sieci przez polską tłumaczkę Halinę Cieplińską. Podłóżmy pod to odpowiednie brzmienie. Lud był naruszony. Pęknięcia rozprzestrzeniały się na zewnątrz. Grupa zebrała się przy wejściu do jaskini. Ich oddech tworzył mgłę na zimnie. O czym jest to zdanie? Tak prezentuje się tłumaczenie filmu dokumentalnego. Jak zauważyli prelegenci dzisiejszego spotkania Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, tłumacze mają coraz mniej czasu na tworzenie przekładu, pieniądze są zbyt małe, a rynek coraz częściej sięga po tłumaczy amatorów. Wychodzi w badaniach, że ta jakość jest niska, jest coraz niższa. Doktor Paweł Aleksandrowicz, wykładowca lingwistyki stosowanej na UMCS, badacz tłumaczeń audiowizualnych i filmoznawca. Większość respondentów jako źródło tej spadającej jakości wskazało obniżające się stawki jako powód. Ja pamiętam, jak pierwszy film przetłumaczyłam w 2008 roku, to dostałam właśnie 60 zł za akt. Tłumaczka Joanna Utoń-Cieślak. Teraz taka stawka, która już boli tłumacza, no ale powiedzmy, że ona jest. To jest 70 zł za akt. Zarabiasz prawie tyle samo, co w 2010 roku, ale świat się bardzo zmienił dookoła. Zagrożeniem, choć w żadnym razie nie konkurencją, dla tłumacza jest również sztuczna inteligencja i tłumaczenie maszynowe. Master Race jest w oryginale. Zamiast przełożyć to jako Rasa Panów, mamy Wielki Wyścig. Mamy taki serial Chorzy Doktorzy. I tam jest tytuł odcinka moja droga albo autostrada, my way or the highway. Nie wiadomo właściwie, co to znaczy po polsku. Jak ktoś zna angielski, to się orientuje, że powinno być, nie wiem, robimy to po mojemu albo wypad. Jest zwyczajnym kolesiem z pogranicza. To boom, słaby bokser. Ale jak boom? W oryginale jest bam, czyli nieudacznik. Tutaj z kolei przykład z Shameless. Powiedz wujku. W oryginale jest say uncle, to znaczy poddaj się. Czyli nagle w scenie bije się dwóch obcych facetów i jeden mówi do drugiego powiedz wujku. To zabawne przykłady, ale pokazują niebezpieczny trend. Coraz mniej dystrybutorów utrzymuje wydawnictwa. Zatrudnia do pracy korektorów, daje tłumaczom odpowiednio dużo czasu na wykonanie dzieła, a z rynku z powodów finansowych uciekają młodzi ludzie. Polski Instytut Sztuki Filmowej zapowiada szeroką debatę na temat tego, co mogą zrobić wydawcy, dystrybutorzy i eksperci, by naprawić rynek tłumaczeń audiowizualnych. Z pewnością tej sprawie będziemy się przyglądać. No, polska język, trudna język. Pamiętają Państwo rok 1987 i fantastyczne tłumaczenie Dirty Dancing. Przypomnę, wirujący seks. Pewnie pamiętają Państwo inne spektakularne przykłady. Dwie dwójki i siedem trójek. Lola Young. To chyba Lola Młoda, trzeba by przetłumaczyć, czy jakoś tak. Informacje dla krawców, skrót serwisu i prognoza pogody. Już za chwilę, proszę zostać z nami. Autopromocja. Dzień dobry, czy to trójeczka? Tak, zapraszamy. Bardzo jestem zadowolona, trójka idzie tak jak trzeba. Najważniejsze, że nie idziemy sami. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni

Na te inwestycje czekało pół Warszawy. Jutro zostanie otwarta linia tramwajowa na Wilanów. Największa taka inwestycja w Polsce, mówi dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska. 12 zespołów przystankowych będziemy obsługiwać na tym obszarze. Czas dojazdu do Śródmieścia, oczywiście po wprowadzeniu priorytetów w sygnalizacji świetlnej, wyniesie poniżej 30 minut. Budowa tramwaju na Wilanów rozpoczęła się pod koniec sierpnia 2022 roku. Od tego czasu południowa część miasta była rozkopana, a mieszkańcy borykali się z ogromnymi utrudnieniami. Wędrówki po słowackiej stronie Tatr Wysokich możliwe tylko do środy. Szlaki powyżej schronisk na okres zimowy zostaną zamknięte. Dla polskich turystów oznacza to, że nie będą mogli zejść po sąsiedniej stronie ze szczytu Rysów czy Kasprowego Wierchu. Ta możliwość zostanie przywrócona od 1 maja przyszłego roku, a Słowacy Tatry Wysokie sezonowo zamykają od ponad 30 lat. Pełny serwis Trójki o 18. Rano głównie na północy uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro pochmurno, miejscami deszczowo, a wiatr zachodni, południowo-zachodni słaby, nad morzem umiarkowany. W dzień od 11 stopni na wybrzeżu i pogórzu do 16. Jutro najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku. Dziś poznaliśmy projekt strategii cyfryzacji Polski do roku 2035. Przypomnijmy, to pierwszy tak obszerny, uwzględniający wszystkie dziedziny życia i gospodarki dokument w historii naszego kraju, a my pytamy dziś, czy jesteśmy świadomi zagrożeń poruszając się w cyfrowym świecie. O tym 2 2 7 3. My love. audiogram w porządku, lipidogram w normie, EKG dobrze, cholesterol dobrze, szkła korekcyjne są. Przepraszam bardzo, o zmianach w badaniach medycyny pracy powiemy już za chwilę w Pulsie Trójki. No a my zastanawiamy się wspólnie z Państwem, czy jesteśmy świadomi tych zagrożeń, poruszając się w cyfrowym świecie i co konkretnie robimy, by chronić swoje dane wrażliwe. Otrzymuję codziennie od 2 do 4 różnych telefonów o różnym numerze, które nie odbieram, ponieważ są to telefony albo reklamowe, albo jacyś oszuści, bo się nikt nie odzywa. Jest to co najmniej dziwne. A ja nikomu telefonów nie podaję. Chronimy numer telefonu, chronimy PESEL, adres mailowy, na co zwracamy uwagę? 2 2 7 3. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Na co nam happy end? Czas ani dnia nie zmieniłbym, może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, minut pozostało do godziny 18, a zatem już teraz Puls Trójki. Sylwia Białek i nasi goście. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór po zmianie czasu. Dobry wieczór, uwielbiam zimowy czas. Ciemno. A naszymi gośćmi dziś są Kamil Sobolewski, pracodawca RP. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór właśnie. I dr Michał Sutkowski, prezes Elekt Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Myślę, że dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzień dobry. Jednak. Tak. Czy panowie preferują czas zimowy czy letni? Bo my już jak ustaliliśmy zimowy raczej. każdy dobry, żebyśmy się dobrze wysypiali. A, no właśnie, no właśnie. Na razie jeszcze organizm działa na naszą korzyść, ponieważ wstajemy wcześniej, jesteśmy wyspani, ale to niedługo się zmieni. Dobrze, ale szykują się też duże zmiany w medycynie pracy. Rozszerzony ma być program medycyny pracy, który zastąpi program Profilaktyka 40+. Panie doktorze, program Profilaktyka 40+, można powiedzieć, że średnio się sprawdził. No tak, ale nie tak źle wcale. 4 miliony osób skorzystało z tego programu, czy prawie 4 miliony osób. Ale 20 milionów 600... było uprawnionych. Tak, tak. 600 tysięcy się zapisało, nie wykonało tych badań, ale to wcale nie jest zły wynik jak na badania profilaktyczne, w których często uczestniczy 7%, 8%, 12%. Więc wydaje się, że wcale nie było to takie złe. To trochę odciążało też podstawową opiekę zdrowotną tych działań profilaktycznych, których nomen omen tak naprawdę nie ma. Te badania oczywiście były krytykowane, nie wszystkie, może źle dobrane, może jakieś inne, ale to nie było wcale takie złe i pacjenci, przynajmniej moi pacjenci z naszego tutaj podmiotu leczniczego, jak się ładnie mówi, korzystali chętnie. A do końca grudnia jeszcze można robić bezpłatnie badania, prawda, w ramach tak, tego programu? Tak, do końca grudnia można robić badania i zachęcamy do tych badań, bo niezależnie od tego, jakie będą losy tego, o czym będziemy mówili, czyli medycyny pracy, tych badań, które jakoby mają być, które zostały na razie tylko zapowiedziane zresztą, no niezależnie od wszystkiego warto oczywiście badać się, a elementem tego badania, tej profilaktyki są niewątpliwie także te badania, które są w tym pakiecie. No właśnie, teraz o tych zmianach, które są na razie zapowiadane, ale mają, ta zmiana ma nastąpić już na początku 2025 roku. Jeśli chodzi o listę badań dotyczących medycyny pracy, zostanie ona rozszerzona. Rozszerzona o co, panie doktorze? No, ma być rozszerzona o badanie cholesterolu i to można by było się z tym zgodzić. I uwaga, proszę państwa, badanie mamograficzne i cytologiczne. Tak są te badania dobrane. Teraz ja się zastanawiam, pana po zdaniem pierwsze, dobrze dobrane, właśnie, no kto właśnie będzie te badania finansował. To o te tym za chwilę właśnie, bo tutaj wtedy porozmawiamy z panem Kamilem też właśnie, jak na to spoglądają pracodawcy. No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Mm-hmm. Kto będzie te badania finansował, w jakim zakresie, jak to będzie wyglądało. Badania te mają być tylko zaproponowane pacjentowi, a więc trochę tak i trochę nie. Jeden krok robimy, czy dwa nawet do przodu, ale jeden robimy do tyłu, bo badania będą nieobowiązkowe, jak zresztą wiele badań, ale nie wszystkie przecież. Część jest obowiązkowych, które zleci zresztą lekarz medycyny pracy. No właśnie, bo jeżeli lekarz medycyny pracy też będzie miał dowolność, będzie mógł zlecić bądź też nie, według zapowiedzi. No właśnie, właśnie. To znaczy zleci wtedy, kiedy będzie chciał pacjent. To trochę na takiej zasadzie będzie. A zatem to jest fakultatywne. No i jeszcze jedna uwaga. No tutaj wyraźnie idziemy w stronę zdrowia kobiet i bardzo dobrze, cieszy mnie to, ale równie dobrze moglibyśmy zlecać na przykład badanie USG gruczołu krokowego i nie ma w tym nic złego ani zaskakującego, bo tych problemów urologicznych u panów w miesiącu październiku, a szczególnie w listopadzie o tym mówimy, jest bardzo dużo. To teraz właśnie może o tym finansowaniu porozmawiamy, a wrócimy zaraz jeszcze do listy badań. Panie Kamilu, pracodawcy chcą mieć pracowników zdrowych, ale jak z tym płaceniem za badania? Jak państwo patrzą na proponowane zmiany, jeśli chodzi o medycynę pracy? Jako pracodawcy RP od dawna przyglądamy się kwestii medycyny pracy i szerzej ochrony zdrowia pacjenta, w tym pacjenta pracownika. To, co zwraca uwagę w finansowaniu w Polsce, to na bazie porównawczej do innych krajów OECD czy Unii Europejskiej jest tylko jedna kategoria wydatków zdrowotnych, na którą w Polsce wydajemy więcej niż średnia unijna czy OECD, i to jest leczenie szpitalne. W każdej innej dziedzinie wydajemy mniej pieniędzy i to oznacza, że z jakichś dziwnych powodów postawiliśmy na ratowanie pacjenta, kiedy on jest ciężko chory, a nie na profilaktykę, a nie na utrzymanie pacjenta w zdrowiu. Profilaktyka, badania przesiewowe, świadomość tego, jak ważna jest zdrowy tryb życia, promocja tego zdrowego trybu życia, promocja sportu, u zdrowej rekreacji, zdrowych nawyków od małego do dorosłego, to są dziedziny, w których w Polsce możemy zrobić bardzo dużo i w tym sensie zwrot w stronę silniejszej profilaktyki jest zasadny. My jako pracodawcy RP od dawna wskazywaliśmy, że każda grupa społeczna, na przykład grupa społeczna pracujących, powinna być pokryta badaniami przesiewowymi, badaniami profilaktycznymi w sposób jak najbardziej kompletny i wskazywaliśmy na potencjał medycyny pracy w tym, aby no, niemal 15 milionów Polaków przykryć w ten sposób tymi badaniami, jeśli umożliwilibyśmy tym osobom również na przykład zapisanie na badania rodzin, to byłoby to jeszcze skuteczniejsze. Docelowo powinniśmy dążyć do sytuacji, w której wszyscy Polacy mają stan zdrowia przejrzany. Jest to, powinno by to być w ich interesie, bo tylko wtedy ich dobrostan jest gwarantowany. Gwarantowane jest, że nie pogorszy im się stan zdrowia. A pamiętajmy, że Polacy ciągle mają relatywnie krótkie na tle Unii Europejskiej czasy życia w zdrowiu. I dobrze byłoby pod tym względem coś poprawić. Tylko jaki model finansowania? Bo tutaj jest informacja, takie pojawiają się informacje, że część pieniędzy na badania medycyny pracy będzie pochodzić z programów profilaktycznych, za część zapłaci pracodawca. Jaki taki plan finansowania byłby optymalny zdaniem pracodawców RP? Pani redaktor, wydaje mi się, że najważniejsza sprawa, żeby w ogóle medycyna pracy mogła zostać zaprzęgnięta do roli, którą próbujemy ją przypisać, to jest, żeby badania zlecone przez medycyny pracy były widzialne dla innych lekarzy, w szczególności dla lekarzy opieki zdrowotnej, również dla tych lekarzy, za których usługi często płacą pracodawcy, bo pamiętajmy, że pracodawcy w bardzo wielu przypadkach oferują opiekę medyczną pracownikom, płacą na to ponad 1,5 miliarda złotych rocznie i również ci lekarze zajmują się pacjentem. I do tej pory, i nie widać na razie w tym rozwiązaniu takich sygnałów, dobrze, żeby one się pojawiły, że wszystkie wyniki badań pacjenta, również te, które są robione w ramach badań lekarza medycyny pracy, czy w ogóle medycyny pracy, że te wyniki są widoczne dla pozostałych lekarzy. W taki sposób, że jeżeli na przykład stwierdzamy zagrożenie nowotworem, to taki pacjent nie tylko z przerażeniem idzie teraz do lekarza pierwszego kontaktu, aby pójść tradycyjną ścieżką w tym zakresie, ale istnieje taki system, w którym te badania, które już zostały zrobione, są widzialne dla pozostałych lekarzy i pozwalają skrócić bardzo cenny w takiej sytuacji czas do tego, żeby tak, do tego pacjenta i rozpoczęcia leczenia. Więc kwestia widoczności systemów informatycznych, to żeby wyniki badań pacjenta były w jakimś sensie przywiązane informatycznie do pacjenta i pacjent, żeby mógł je każdemu pokazać, to jest bardzo istotny element, o którym warto nie zapominać. Jeśli pyta pani o samofinansowanie, dzisiaj pracodawcy finansują szereg usług medycznych, o czym się bardzo dużo mówi, czyli bardzo, bardzo wiele sposobów wspierają ochronę zdrowia. To jest nie tylko składka zdrowotna, to jest na przykład finansowanie medycyny pracy, to jest finansowanie dni wolnych, jeśli chodzi o krwiodawstwo i dawstwo osocza. Przypomnijmy, że te dni wolne zostały zwiększone do 2 dni już, nie tylko z powodu pandemii, tylko w ogóle. Więc teoretycznie przy dawstwie osocza można nawet można osiągnąć 50 dni płatnych, kiedy nie trzeba przychodzić do pracy, będąc czyli rzeczywiście pracodawcy, tak jak pan zwraca uwagę, realizują zadania. Natomiast wrócę na sekundkę do pana doktora. Realizują też zadania opieki zdrowotnej, tej, która jest sponsorowana przez pracodawców. Myślę, że żaden pracodawca nie chce się wykręcić od współfinansowania opieki zdrowotnej. W dialogu chcielibyśmy uzyskać to, aby te obciążenia były współmierne do korzyści, które pracodawcy z tego odnoszą i aby to finansowanie miało sens, to znaczy, żeby szło za tym zdrowie pacjenta, a nie tylko większa ilość badań, które zostaną wykonane przez ośrodki, które się nawzajem nie widzą. Panie doktorze, a może zamiast rozszerzania zakresu badań skupić się na tym modelu, który jest obecnie, tylko bardzo skrupulatnie te badania wykonywać, ponieważ teraz czasami jest tak, że po prostu pacjent przychodzi tylko po to, żeby pieczątkę otrzymać i zgodę i zezwolenie na dalszą pracę, a ma nadzieję, że w tym czasie, w czasie badań lekarz nie znajdzie, nic nie zostanie wykryte. No przede wszystkim mam nadzieję, że tak nie jest i mam nadzieję, że takie sytuacje są już trochę historią, chociaż oczywiście chciałbym niewątpliwie, żeby było lepiej. Jeśli chodzi o wyniki badań, które powinny się pokazywać w systemie, to niestety to długo jeszcze nie będzie to widoczne, bo brak oczywiście kompatybilności w systemie e-zdrowie. i długo tak nie będzie, żebyśmy do tego doszli. Kolejna sprawa tutaj poruszona, bardzo też istotna, to ta piramida świadczeń, która kompletnie stoi na czym czubku, bo my się zajmujemy medycyną naprawczą i w przyszłym roku jeszcze więcej dostaną szpitale w stosunku do AOS-u i POZ-u, który dostanie raptem łącznie około 18%, jeśli chodzi o świadczenia NFZ-owskie. Profilaktyka powinna być przede wszystkim dedykowana do podstawowej opieki zdrowotnej, ale także do medycyny pracy. System powinien być przyjazny i tych systemów profilaktycznych czy porad profilaktycznych powinno być zdecydowanie więcej niż jest, bo zajmujemy się niestety medycyną naprawczą. Panie doktorze, ale pojawia się też takie pytanie. Jeśli przykładowo kobieta idzie właśnie do lekarza medycyny pracy i w ramach badań robi cytologię czy mammografię, coś tam wychodzi nie tak. To co? Nie dostanie na przykład przykładowo tego 4-letniego okresu zgody na pracę, tylko roczny i musi się zająć sobą. Jak to będzie wyglądać w praktyce? Nie no, w praktyce tak nie będzie wyglądać, bo to będzie wszystko zależało od sytuacji, od pracy, od charakteru pracy, od wyników tych badań i tak dalej, i tak dalej. Natomiast będzie oczywiście taka osoba przekierowywana niewątpliwie na dalsze leczenie, o ile takie leczenie będzie potrzebne, czy w podstawowej opiece zdrowotnej, czy tutaj w tym podanym przypadku, jeśli chodzi o ginekologię, położnictwo, czy onkologię wręcz. Ale to są indywidualne decyzje kolegów z medycyny pracy i oczywiście zawsze one były, jest i rzecz jasna będą. No i tak jak pan, panie doktorze, powiedział, na co pan zwrócił uwagę, żeby rozszerzyć tę listę o badania pod kątem zdrowia mężczyzn. No właśnie, bo jeżeli już chcemy zrobić coś więcej i lepiej, to na pewno, jeszcze raz powtórzę, powinno być dużo więcej programów profilaktycznych w podstawowej opiece zdrowotnej, bo dzisiaj tak naprawdę są tylko dwa, więc cóż, mało to jest budujące. A podstawowa opieka zdrowotna jest niewątpliwie takim miejscem, w którym zdecydowanie można by było zrobić więcej tych badań, wykorzystać potencjał edukacyjny i profilaktyczny zarówno lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy rodzinnych, ale także całego zespołu pań pielęgniarek i położnych chociażby. No i na pewno zmobilizować tę część społeczeństwa, która do lekarza idzie okrężną drogą albo bada się tylko właśnie w ramach medycyny pracy. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i naszymi gośćmi. Dziś byli Kamil Sobolewski, pracodawcy RP, i dr Michał Sutkowski, Uczelnia Łazarskiego, prezes elekt Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. Przebadana. Tak czy inaczej, zdrowia wszystkim życzymy.